добры вечар. У Менску 22 гадзіна на хвалях начной свабоды. З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння нашым госцем будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін са стваральнікаў руху за свабоду Леанід Гаравы. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне ў Магілёве, якія добрыя і дрэнныя наступствы могуць быць для чалавека, які вырашыў заняцца палітыкай. В нашей стране может быть политика только одна, политика нашего президента. Политика не витается нашей державой. И тому, коли этот политик не сгодный с державой, минимум тюрьма, максимум может сникнуть народ. У доследах мы пагутарым пра тое, наколькі эфектыўныя ў Беларусі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. На нашым апытанні жыхары горадні скажуць, колькі яны п'юць. Пью тогда, когда хочу. Не хочу, не пью. Но есть люди, которые пьют систематически каждый день, постоянно. Смотря как пойдет. У нас нет нормы. Бутылка 2, 3, 4, пока не упадешь. Мы расскажем про новый номер часопису «Дзеяслоў», а у перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік скончыць аповед про Ігора Мухіна. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы скажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч. Добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама акрэсліў сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. На працягу наступных 18 месяцаў краіну пакінуць каля 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў з цяперашніх 142. Абама таксама паведаміў, што апошняя баявая місія ўзброеных сілаў ЗША ў Іраку адбудзецца не пазней за канец жніўня 2010 года, а апошні амерыканскі салдат пакіне краіну да канца 2011. Учора ён таксама прэзентаваў Кангрэсу бюджэт на 2010 год памерам больш як 3,5 трыльёны даляраў. Эксперты адзначаюць у бюджэце значнае адступленне ад палітыкі папярэдняй адміністрацыі. У прыватнасці, павялічыцца дадатковая падатковая нагрузка на багатых амерыканцаў і значная частка будзе інвеставаная ў рэформу аховы здароўя. Сектар газы атрымае 436 мільярдаў еўра дапамогі ад еўразвязу на пасляваенную рэканструкцыю і эканамічныя рэформы. Такое рашэнне агучыла сёння камісар знешніх зносінаў Еўракамісіі Беніта Ферэра-Вальднер. Яна адзначыла, што самым важным пытаннем зараз з'яўляецца доступ да газы, якая дагэтуль блакаваная ізраільскімі войскамі. Павялічваецца колькасць ахвяраў мяцяжу бангладэшскіх памежнікаў, які быў здушаны ўчора ў сталіцы краіны Дака урадавымі танкамі. Сёння было знойдзена яшчэ 20 целаў, такім чынам афіцыйная колькасць загінула дасягнула 40. Вядзецца пошук яшчэ 130 афіцэраў, якіх мяцежнікі трымалі ў закладніках. Міжнародныя структуры інвестуюць дадатковыя 24,5 мільярды еўра ў цэнтральную і ўсходнюю Еўропу. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Сусветны банк выдзеляць гэтую суму ў першую чаргу на падтрымку банкаўскага сектара ў рэгіёне, а таксама для крэдытавання бізнесу, які церпіць ад наступстваў глабальнага крызісу. Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Аліна Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Ініцыятыўная група грамадзянаў звяртаецца ў прэзідэнцкую адміністрацыю з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. Гаворыць адзін з аўтараў звароту, палітолаг Ігар Лялькоў. Пра таго ж Машэрава, падручніка гісторыі, сказана шмат больш, чым пра Калініна. Помнік Калініну ў Менску стаіць, помніка Машэраву няма. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Гэта не першы выпадак, калі дэмакратычным палітыкам наладжваюць на мяжы пільны кантроль. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. А вось як патлумачылі нам вайну з антэнамі ў адным з жэсаў цэнтральнага раёну сталіцы. На фасаде здания запрещено. Есть решение Мингорисполкома. Только на крыше можно. Мы даем предписание, люди не спросят. Мы берем вышку, срезаем. Вот у меня полный склад здесь. Если вы поставите, мы вашу срежем. Настаўніку беларускай мовы з Бешанковічаў Георгію Станкевічу пагражаюць звальненнем з працы, калі той паедзе ў Менск, каб удзельнічаць ва ўстаноўчым з'ездзе беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядала Аліна Ціхановіч. Адміністрацыя рынку Ждановіч у Менску на 20% знізіла арэндную плату для прадпрымальнікаў у сакавіку. Гэта сталася вынікам пратэстаў і патрабаванняў гандляроў. Лідары прадпрымальніцкага руху заяўляюць, што пашыраць гэты досвед і ў іншых рэгіёнах краіны. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Зніжэнне арэнды ждановіцкія прадпрымальнікі дамагаюцца ад пачатку году і самымі рознымі сродкамі, ад стыхійнага мітынгу да заяву патрабаванняў на адрас адміністрацыі. У выніку арэнда зніжаная на ўвесь сакавік, але надалей пытанне застаецца адкрытым, кажа сябра рады рынку Александр Таўстыка. Арэндную стаўку так панізілі, але мы пакінулі заяву наконт таго, нам далі лічбы на працягу года, што рабіць прадпрымальнікаў, што будзе з іхнымі арэндамі стаўкамі. Ну, вось мы на гэта чакаем адказу. А не, дык будзем тады працаваць прадпрымальнікамі, каб ўсё ж такі іх вывесці, каб адміністрацыя перад людзьмі, ну, сказала, як будзе далей працаваць прадпрымальнікамі. Дамагліся зніжэння арэнды і прадпрымальнікі Салігорску. Аднак саступкі адміністрацыі яны лічаць мізэрнымі і працягваюць дамагацца сваіх правоў, кажа адна з актывістак аргкамітэту Светлана Кириленко. Снизили ставку арендной платы. Ну, нас, конечно, никого это не удовлетворило. Вот на данном этапе мы составили протоколы разногласия. Сегодня подавали эти протоколы. Теперь уже все больше и больше предпринимателей, которые приняли решение, что эта ставка очень высокая, и они пишут протоколы разногласия. Кіраўнік кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў кажа, што прыклады прадпрымальнікаў Менску і Салігорску ствараюць прэцэдэнты для гандляроў у іншых рэгіёнах краіны. Нам нужен пример для образца, где положительно разрешается вопрос. В принципе, по стране это единичный случай, где предприниматели на местах проявляют активность. Теперь мы будем собирать в Борисе собрание, распространяем в другие регионы и будем требовать рассмотрения этого вопроса от других рынков, других городов, чтобы предприниматели шли в администрацию, в мэрию города и требовали. Продолжение будет в обязательном порядке. И думаю, буквально уже с завтрашнего дня. Говорил Виктор Горбачев, керовник компании «За свободное развитие предпринимательства». Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як». На питание «Чому» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І менш чым праз гадзіну ў нашай экспертызе дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі абмяркоўваюць, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. А цяпер у Менску 22 гадзіны і 8 хвілінаў. Жыхары горадні апошнім часам пачалі масава атрымліваць папярэджанні з ЖЭСаў наконт спадарожнікавых антэнаў. Ім прапануюць да 1 сакавіка ўзаконіць свае антэны альбо добраахвотна дэмантаваць іх. Інакш камунальнікі пагражаюць судом. Расказвае Сергій Астраўцоў. Хваля папярэджанняў наконт дэмантажу спадарожнікавых антэнаў назіраецца сёння канкрэтна ў Кастрычніцкім, адным з двух адміністрацыйных раёнаў горадні. Напрыклад, мноства папярэджанняў атрымалі тыя гарадзенцы, хто жыве на тэрыторыі ЖЭСу нумар 6. Адзін з іх, спадар Анатоль з праспекту касманаўтаў, паскардзіўся. Задаволены ніхто. Чаму так першы раз зараз пугаеце, здымаеце, збіраеце? Спадар Анатоль гаворыць, што ў яго доме папярэджанні наконт сатэлітарнай антэны атрымалі 3 чалавекі, але загадана дэмантаваць антэны ва ўсім наваколлі, на вуліцах Антонова, Белуша, Пралетарскай, Захарава, кажа ён. Калі людзі звяртаюцца з пытаннем, як узаконіць сваю сатэлітарную антэну, камунальнікі адказваюць, што можна пайсці да праектіроўшчыкаў, каб яны аформілі дакументы на талерку. Галоўнай праектнай арганізацыяй у горадзе з'яўляецца інстытут «Гродна-грамадзян праект». Я звярнуўся да галоўнага архітэктара Александра Тараненкі, і ён патлумачыў наступнае. У нас таких вопросов не было, проблему мы эту знаем, но мы ей никогда не занимались и вряд ли будем заниматься. У нас совершенно другие задачи, понимаете? Мы занимаемся цветовым решением, деталями фасадов и всем прочим, понимаете? Реально ніхто з гарадзянцаў пакуль не здолеў афіцыйна ўзаконіць сваю спадарожнікавую антэну, паколькі не распрацаваны такі механізм. З горадні перадаваў Сергій Астраўцоў. А як змагаюцца са спадарожнікавымі талеркамі ў Менску? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле звестак на 1 студзеня гэтага году у цэнтральным раёне Менску налічвалася 733 спадарожнікавыя антэны, але дазвол ёсць на ўсталяванне толькі 28. Астатнія 705 усталяваныя самавольна. Зрэзана жыллёва-камунальнымі службамі 172 талеркі. Майстар аднаго з жэсаў цэнтральнага раёну Менску апавяла. На фасадзе здання запрещено. Ёсць рашэнне Мінгорисполкома, толькі на крышы можна. Мы даём прадпісанне, людзі не смогуць, мы берём вышку, срезаем, вот у меня полный склад здесь. Если вы поставите, мы вашу срежем. Паводле прадстаўніцы ЖРЭА цэнтральнага раёну Менску Марыны Касяк, калі ўладальнік адмаўляецца дамантаваць талерку, то яго спрабуюць прымусіць гэта зрабіць, прыцягваючы да адміністратыўнай адказнасці. ЖЭС должен выдаць прадпісанне заказным пісьмом. Они не менее двух раз должны людзей проінфармаваць о устраненні выявленых нарушэнні. То нельзя достать этого хозяина, то он скрывается, не открывает двери. Протокол же нужно составить на конкретное лицо. Работа ведется, я знаю, что ЖЭСы эту работу ведут как могут. Жыллёвыя установы спасылаюцца на пастанову Савету міністраў нумар 1805 ад 31 снежня 2006 году. Паводле Марыны Касяк, гэты дакумент адносіць спадарожнікавую антэну да інжынернага абсталявання, і каб яе паставіць, трэба распрацоўваць праектную дакументацыю. Менская гарадская жыллёвая гаспадарка прадпісвае, што талерка не павінна парушаць архітэктурны воблік Менску і стан жыллёвых памяшканняў. І калі архітэктар не дасць дазволу, то далей у ЖЭС ўжо не варта і звяртацца. На фасадзе вообще это паставіць в принципе нельзя. Было сказано в свое время жилищным объединением провести работу, обследовать. Если нет разрешительных на то документов, то, значит, они должны их демонтировать. И, в принципе, привлечены должны были быть к административной ответственности. А на крыше, если есть проектная документация, то никто не запрещает их устанавливать. Аднак Марына Касяк азначае, што выразна распрацаваных дакументаў адносна ўсталявання ці дэмантажу талерак дагэтуль не існуе. Тым часам у інтэрнэце можна знайсці асобаў, якія маюць ліцэнзію і ўсталёвую талеркі. Адзін з іх Пётр патлумачыў. Дазвол трэба, если вы на проспекте находитесь. Независимости. А так, если антенна будет устанавливаться на балконе, никаких вопросов нету. Тоже нужно согласовывать в таких центральных как бы местах, там, где на проезжую часть выходят окна, приравнивается к проспекту, которая. А так никаких вопросов нет. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, гэтыя праблемы з талеркамі ўзніклі з-за таго, што ўлады не хочуць, каб людзі глядзелі Белсад. Тое, што гэтыя праблемы зараз з талеркамі пачалі ўзнікаць, я думаю, што ў першую чаргу гэта звязана не з турботамі аб градабудаўніцтве, а вось якраз такі прыём тых тэлеканалаў, якія ўлады не жадалі бы, каб іх свабодна глядзелі людзі. Як распавялі ў ЖРЭА цэнтральнага раёну, адзін дыпламат з Таджыкістану мае дзве талеркі і іх натуральна не зрэзалі. З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях начной свабоды, у Беларусі цяпер 22 гадзіны і 13 хвілінаў. І неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, адным з заснавальнікаў руху за свабоду Леанідам Гаравым. Але спярша крыху музыкі, гурт НРМ «Мінск і Менск». Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, небы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особы, срывая нам дах. Ты к нему жжешь нам николи, не склеить, не сшить. Менск и Минск, две полой столичной души. Ты готовый палац, ты паркан зруйнованих домов, це не привідні я, і дитинство майко пролетіли дні. Ми живемо одночасово у двох городах, подвоєння сови зриває нам дах. Так невже ж нам ніколи не злість на шість Мінський Мінс? У Мінську 22 години і 15 хвилин на хвалях Ночної Свободи гурт НРМ з пісней «Мінськ, Мінськ». Пісню гэтую замовив наш сьогоднішній гость, громадський редактор гэтага тыдня, один з створальників руху «За свободу» Леонід Гаравы. І тепер він з нами на сувязі з Городоцкого району. Добрий вечір. Добрий вечір. У неділю на наших хвалях буде дослід наших кореспондентів на вашу замову про штрафи, які призначають білоруські суди. Чому ви замовили менавіта гэтую тему? Ну, я замовив тему штрафу як один з методів утиску держави на громадян. З контрактною системою, від якої я потерпів, це ті окольничності, які впливають на кожного громадянина. Наші люди не призвичайлися до дій неправової держави для того, щоб себе боронити, і тому сутукаючися з ліцеянтами, суддями, вони трапляють у такі умови, що штрафи оказуються вельми високими, великими, неодповідно їх доходам у провінції. І це тема, яка актуальна для наших громадян. Вони отримують штрафи по 3 мільйони, під мільйон, не за політичну діяльність, а за те, що попросив, наприклад, такий випадок у жінці 5 тисяч рублів на горілку, а суда вийшов зі штрафом у 910 тисяч рублів, і так далі. У сенсі попросив, це за хатнього некого гвалту дають такий штраф? Ой, це довга історія, але тим не менш, жінка його забрала картку, так він мог отримувати свої гроші, і він хотів 5 тисяч, і вона викликала міліціянтів, вони його виволокли з дому, ось, за те, що він бицем би хуліганів, не хотів вести сам у міліцію, два артикули адміністративного кодексу, 6 базових величин, плюс 20, 26, это 910 тисяч. Для жінка не рада була вже сама, що викликала міліцію? Конечно, и он зараз беспрацовный, не мая працы, не ведая, как этот штраф выплатить и куда деться. Я, докольки ведаю, господар Гаравы, вы сами так само сутыкались с этими штрафами. Как вы выходили из этой ситуации? Ну, по-перше, у нас досвид, скажем, деяния с правовой системы высшей. Одночасово мы маем махчимость звертаться за допомогу до правоборонних організацій, ведаємо гэтай координати, до журналістів. І гэта, конечно, все допомагає нам боротися під час судових процесів. Наприклад, які були з нами. Часом говорять, що білоруси не довіряють опозиції, не довіряють демократичним активістам, особливо поза межами там Мінську і великих городів. Наскільки, на вашу думку, це правдиво, справедливо? Ну, справедливо, это такий жупел державной пропаганды, які накіровані на то, як показывать, что ніякого іншодумства, супротива, гвалту державы нема в Україні, что все підтримують генеральную лінію керівника країни. Ось. І то, что у провинции люди не имеют подтримку, это не отповедает рычаисности. Коли лечили голосы опошний раз в Украине, это были мясовые выборы 2003 года, то оппозиция провела больше 200 человек у маленьких местечках. Ну, достаточно нагадать и Белозерск, и Барань, и городок, где мы отримали подтримку. И эта подтримка існує. Справа у тим, що голоси не лічаться. Ось і все. Були б вибори, народ би вибрав би. Я нагадаю, з намі на сувязі грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Леонід Гаравы, ён з намі на сувязі з гарадоцкага раёна, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Наш корреспондент запытаўся ў людзей на магілёўскіх вуліцах, якія добрыя і дрэнныя наступствы могуць быць для чалавека, які вырашыў у Беларусі заняцца палітыкай. В нашей стране может быть политика только одна, политика нашего президента. А тот, кто не попадает под этот критерий, тот позиционер. Он вне политики, вне государства, вне закона. А человеком, который вне закона, может сделать все, что угодно. Человек слаб, власть портит людей. Власть, деньги, особенно большая власть. Карьера в какой-то степени и будет. Человеческая неудовлетворенность, неприязнь к этому человеку будет. Например, 90% уважают, любят, но всегда есть те, что ненавидят. Ничего хорошего. Ожидают очень большие трудности. Если человек идет туда с положительным стремлением для людей, то он добьется многого. А если он идет сюда только для того, чтобы поднять свою какую-то планку для себя в жизни, то не надо тогда идти. Ничего не получится для этого. В нашей краине политика не витает нашей державой. И тому, коли эта политика не сгодна с державой, минимум тюрьма, максимум может изникнуть там. Если он от власти, если он целеустремленный, то он будет потихонечку расти, начиная от БПРСМ и вперед, вперед, вперед. Наверное, рост будет. Потом он перейдет в управленческие структуры. У нас нету сейчас оппозиционных политиков. Они превратились в террариум друзей. Вот такое меркование мы почули на улицах Могилева. Наш корреспондент пытался у людей, какие добрые и дрэнные наступствы могут быть для человека, який вырашил заняться политикой. А з намі на сувязі з гарадоцкага раёну па-ранейшаму грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Леонід Гаравы. Спадар Гаравы, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, што, з чым пагадзіліся, з чым не? Ну, априорі дзяржаўная пазіцыя, якая дэкларуецца кіраўніком краіны, што палітыку вызначае толькі адзін чалавек у краіне на гэта мае. И весь механизм накерован на то, как это было у соправности. Але у соправности такого быть не может, как в Украине политика был только один человек. Есть певные группы людей, которые с этим николи не погодятся. Для этих людей, конечно, наступствы бывают такие, что они подвергаются репрессиям. И у гэтым сутнасць дзяржаўнай ідэалогіі, каб рэпрэсіраваць такіх людзей праз кантрактную сістэму, праз судовыя пераследы. Вось. І таму займацца палітыкай у краіне, канешне, небяспечна, але тым не менш неабходна. Бо краіна, якая не мае іншадумства, якая не мае альтэрнатыўных поглядаў, яна трапляе ў застой. І теперішній стан подій показує, що справді при однодумстві, яке штучно створюється у версії, країна не може бути конкурентоздольною у сучасному світі. Треба не тільки економічна лібералізація, як буцім би каже влада, але й політичний апгрейд країни. Ось ви сказали у версії. А як би ви порівняли відрозненні поміж центральною владою і тим, що говорить Олександр Лукашенко, і тим, що на місцях робить білоруська влада? Наскільки вона ось проводить менавіта ту політику, яку декларує Лукашенко, і наскільки люди, які працюють на місцях у вертикалі, наскільки вони дбають про ідеологію ніякої державної, наскільки про власний інтерес? Ведаєте, під час перебудови, а ми зараз кажемо про сучасний стан лібералізації, так ось у час перебудови була така показка, що ж таке перебудова? Це як тайга. У версії все шуміть, а внизу тишиня. Так ось лібералізація, яка це сучасний стан нашої країни, ну так само як тайга. Скажемо, у версії все шуміть, зустрічі з європейськими політиками, обіцяні, там випуск двох газет до шапіку, а унізі залишаються ті самі репресії, ті самі суди, той же самий переслід по політичних мотивах, утиск на регіональну пресу і так далі. Ось. Ось така відбувається політика унізі на місцевому узровні. Це ми відчули на гэтым тижні, коли спробували стояти конституційно конституційне право громадян нашого району, ось на сход, який був заборонений на місці страшення райвиконкама у студені місяці. Стадар Гаравы, сёння шэраг грамадзян, група грамадзян звернулася да ўладаў заклікам прыбраць помнікі савецкім дзеячам і паставіць помнікі дзеячам беларускім, і гэта прывязваецца да году родной зямлі, які ўлада абвясціла. А вось калі б была вашая воля, каму б вы паставілі помнікі ў Беларусі, а каму б прыбралі? Ну, наша краіна мае тысячагадовую гісторыю, і грамадзяне яе павінны ведаць. На жаль, зараз большасць грамадзян не ведае сапраўдную гісторыю нашай краіны. І таму шанаваць тых людзей, якія не жылі на тэрыторыі краіны, якія не мелі дачынення да здзяйснення беларускага народу, ну, гэта не зусім правільна. Яны, магчыма, можна іх сабраць пад адкрытым небам у музею неакамунізму, да? Вось. А паставіць помнікі трэба тым людзям, якія варылі на нашай зямлі. Гэта, як мяркуюцца такі знакамітыя постаці, як Ефросінія Полоцкая, Скарына, Каліноўскі. У нас у гарадку мы от шануем нашага земляка Кастуся Вераніцына, якога лічым стваральнікам паэмы «Тарас на Парнасі» і ў свой час таварыства беларускай мовы, якім я дзейнічаю, спрачынілася да усталявання мемарыяльных шыльдаў каля музея. У кожным мястэчку ёсць такія асобы і постаці, якія звязалі сваё жыццё, дзейнасць з зямлёй, на якой нарадзіліся, і ім трэба ставіць помнікі. Тады ў нас будзе сапраўдная памяць гістарычная. Я нагадаю, з намі на сувязі грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін са стваральнікаў руху за свабоду Леанід Гаравы. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. А ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў свеце і Беларусі і наконт нашых перадачаў. Исходя из того, что вас держит вот эту оппозицию, которая на этого Лукашенко клепает все, что хочешь, то уже кажется, что с правами человека у нас не так и плохо. Тут вот вельми цікавое питание, какие помники теперь ставить у Беларуси. Вот 15 год уже эти лукашисты дурят народ на всю силу. Возьмите опошние подеи, вот это деноминация белорусского рубля на 20%. Прикладно 1 миллиард доляров насельничество стратило буквально прикладно за один день. Что такое миллиард доляров? Тройская унция золота, 31 грамм, каштует 1000 доляров. Так вот это 30 тонн золота люди стратили. Так вот в центре Минска отлил бы большую такую велизарную дулину вагой 30 тонн, и это золотую, и это было вельми цікаво, как народ памятал, что влада их заўсёды дурить. Ось такие меркаванні слухачоў. Яшчэ раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі, телефануйте, ён уключаны і цяпер. А з намі на сувязі па-ранейшаму адзін са стваральнікаў руху за свабоду, наш грамадскі рэдактар на гэтым тыдні Леанід Гаравы. Спадар Гаравы, апошняе пытанне на сёння. У нас сёння ў доследах будзе пра тое, наколькі эфектыўныя ў Беларусі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. А жыхары горадні адкажуць ў пытанні, колькі п'юць яны і іх знаёмыя. Адкажыце, калі ласка, вось, наколькі з вашых назіранняў у вас у раёне гэта п'янства, гэта вялікая праблема. І другое, ці п'яце вы сам, ці п'яце вы сам і вашыя сябры знаёмыя, наколькі, скажам так, бяруць чарку? Ну, лечебно-працоўныя профілакторыі, яны былі адноўлены зусім недавно. Там адбываюць лечэнне на працягу года, і, скажем, масавых таких вертанняў с ЛТП на гарадочыне намі пакуль не назіралась. Але тым не менш анекдатычныя выпадкі, калі скляровымі металамі з гэтага ЛТП вярталіся людзі ў гарадок, ёсць такія показкі у нас. На Віцебщині у ЛТП в сэнсе, пакраўшы там недзе ў самім ЛТП? Так. І он наклав кляжовий метал з гэтага ЛТП, якби міліціянти допомогли погрузитися в тягнік. І он показував довідку, що вертається з ЛТП. Але показки ці були, це треба вже глядіти на місці. Навіть вообще не планується у гэтым годі, до речі, створити перші ЛТП, тому що з Вітівщини где-то каля тисячі громадян повинні бути керовані у гэтай профілакторії для лечення. Наколькі гэта ефективно, покаже час, конечно. Ось. Что дотичется, чи вживаем мы алкоголь? Ну, в принципе, усе здоровые люди могут вживать алкоголь и по святах, на дни на родину, на розные сустречи. Алкоголь у обмежеванных колькостях николи не шкодит для здорового организма. А левы з назірання у вашым районе, наколькі гэта сур'ёзная праблема п'янства, ці шмат алкаголікаў п'яніц? Ну, гэта праблема істотная для грамадства. Вось, я сужу па свайму дому, дзе я жыву, што сапраўды ёсць сем'і, якія пакутваюць менавіта ад празмернага ўжывання алкаголя, калі гэта становіцца асноўнай мэтай жыцця. Вось. І гэта, калі ў раёне порядка 35% гандлёвага абароту складае продажа алкагольных напояў, то гэта, канешне, вялікая праблема. Дзякую вам вялікі за гутарку. Дзякую. І вам таксама, усім слухачам. Я нагадаю, з намі на сувязі быў грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Леанід Гаравы. І ў нядзелю на нашых хвалях прагучыць дослед на яго замову пра штрафы, якія прызначаюць беларускія суды. Да заўтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі далей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, наколькі эфектыўныя ў Беларусі лячэбна-працоўныя прафілакторыі, а ў нашым пытанні жыхары горадні скажуць, колькі яны п'юць. Пью тогда, когда хочу. Не хочу, не пью. Но есть люди, которые пьют систематически каждый день, постоянно. Смотря как пойдет. У нас нет нормы. Бутылка 2, 3, 4. Пока не упадешь. Мы расскажем про новый номер часопису «Дзяяслоў», а у передаче «Барды свободы» Змітер Бартосік скончыць аповед про Ігора Мухіна. Пасля 23 гадзіны ў экспертызе свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі абмяркоўваюць, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. Таксама прагучыць агляд вашых лістоў на свабоду і падарожжа ў вёску Голдава Лідскага раёну. Але найперш нагадаем, што сёння адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч. І зноў добры вечар. Група упаўнаважаных у пытаннях правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Нідэрландаў і Фінляндыі завершыла візыт у Менск. На думку ўдзельнікаў дэлегацыі, Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галіны ўлады. Дакумент аб выдзяленні Беларусі другога траншу расійскага крэдыту ў памеры 1 мільярда даляраў США для падтрымання курсу беларускага рубля мяркуецца падпісаць у Маскве найбліжэйшымі днямі. Пра гэта паведаміў сёння падчас візіту ў Санкт-Петербург прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановай разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыі. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. І коратка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама акрэсліў сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. На працягу наступных 18 месяцаў краіну пакінуць каля 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў з цяперашніх 142. Учора ён таксама прэзентаваў кангрэсу бюджэт на 2010 год памерам больш як 3,5 трыльёны даляраў. Эксперты адзначаюць у бюджэце значнае адступленне ад палітыкі папярэдняй адміністрацыі. Сектар газа атрымае 436 мільярдаў еўра дапамогі ад еўразвязу на пасляваенную рэканструкцыю і эканамічныя рэформы. Павялічваецца колькасць ахвяраў мяцяжу бангладэшскіх памежнікаў, які быў здушаны учора ў сталіцы краіны Дака ўрадавымі танкамі. Сёння было знойдзена яшчэ 20 целаў, такім чынам афіцыйная колькасць загінулых дасягнула 40. Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег. На некаторых дарогах галалёдзіца. У Берасці, Гомелі і Горадні раніцай каля 0 градусаў, удзень каля плюс 1, а ў Віцебску, Магілёве і Менску ранкам каля мінус 3, удзень каля градусу марозу. У Менску цяпер 22 гадзіны і 35 хвілін. Вы на хвалях начной свабоды. У Ганцавіцкім раёне мясцовая ўлада стварыла штрафную будаўнічую брыгаду з тых, хто мае запазычанасці па алементах. Падрабязнасці расказвае Анатоль Кругавец. У Ганцавіцкім раёне на сёння больш як 8% актыўнага насельніцтва, альбо амаль 1500 чалавек, не маюць свайго месца працы. 63 беспрацоўных, пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Яны маюць вялікую грашовую запазычанасць перад сіроцкімі ўстановамі, дзе цяпер утрымліваюцца іх дзеці. Каб прымусіць аліменшчыкаў працаваць, у Ганцавічах арганізавалі брыгаду будаўнікоў пад наглядам міліцыянтаў. І вось што расказваюць дзве сяброўкі, абедзве Наташы, пра працу пад прымусам. Работы ж нет. Я вам столько работу искала, не могла найти нигде работу. Только ходила и на биржу, и везде. Забирает нас машина каждое утро, и каждый вечер отвозит домой. Цікавлюся, какие теперь заробки? 31 тысяча дневка получается. Получается, что как бы много. А вось на конт вылечения грошей жанчына говорит с сумом. Если большая задолженность, высчитывает 70%, чтобы меньше удерживали, потому что еще жить надо за что-то, и за квартиры платить многие в городе живут. З гэтым пагаджаецца і прараб Віталь Бондар. Пускай 700 начислить, то што ім останецца? 150 застаюць. 150 тысяч. Ім надо зарабатываць па 2 мільёна. Ацэнку эксперыменту выказваюць тыя, хто працуе прымусова пад наглядам міліцыянтаў. Спадарня Наташа. Человек занят работой, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. Это ж лучше, допустим, что ты знаешь, что ты работаешь, получишь день. У штрафной ганцевицкой бригаде. Зараз каля десятка алименшиков, а у всего должников перед детьми больше за 60. С Ганцевицкого района передавал Анатоль Круговец. Досліды свободы. Цягам месяца з 25 студзеня па 25 лютага на ініцыятыву Міністэрства ўнутраных справ у Беларусі ладзілі кампанію пад умоўным назовам «Дабрабыт», каб змагацца і з алкагалізмам, і з гвалтам у сям'і. На прымусовае лячэнне толькі ў Менску накіравалі болей за 200 хранічных алкаголікаў, паставілі на наркалагічны ўлік болей за 400 чалавек. Наколькі такія кампаніі дапамагаюць і ці эфектыўныя ў Беларусі лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Пра гэта ў доследзе Іні Студзінскай. Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная деградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год. Народ абураецца. Ёсь, ой, па-страшнаму, ды бабы яшчэ такія. Панапіваўшыся ходзяць па вуліцы, а ваняюць, хай іх, халера. Гоняць, ўсё, самагонку, сахарніцу. У Беларусі на уліку ў наркалагічнай службе стаіць 178 тысяч хранічных алкаголікаў. Чвэрць з іх жанчыны. Але гэта толькі вяршыня айсбергу. 5 гадоў таму ў Беларусі адрадзілі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Зараз у краіне іх 4, адзін жаночы. Цягам месячніку пад назовам «Дабрабыт» на прымусовае лячэнне ад алкагалізму накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Праводзілі іх урачыста пад музыку з аркестрам, з падарункам, пакетам кефіру. Сегодня мы отправили 35 человек в ЛТП, это первая отправка в этом году. В прошлом году мы отправили 850 человек. Из этих 850 человек 135 женщин. Здесь была раздача кефира, чтобы все-таки им было полегче. С утра им не совсем хорошо.

Пью тогда, когда хочу. Не хочу, не пью. Но есть люди, которые пьют систематически каждый день постоянно. Естественно, это потребность организма. Но если он пьет уже каждый день, это уже больной. Это уже 100% алкоголь. Ну, я, например, знаю, что мне можно выпить там грамм 200-250. Все. Больше, я считаю, уже за лишнее. Как вам сказать? Сколько надо, столько пьют. Можно 300 грамм выпить. Бутылка у нас есть. И все. Можно выпить. Вина. И водки. И чего хочешь. Смотря как пойдет. У нас нет нормы. Бутылка 2-3-4, пока не упадешь. Отказывали люди на городинских улицах. Вы на хвалях ночной свободы в Минску 22:45. Ти повинен письменник заховывать верность одной мове, и ти открывая перед им новая мова, некие новые творчие махчимости. На это пытание поспробует отказать у доме литератора поэт, критик и историк литературы. Зрешты, все мое право. И 2, и 3, 4 мовы. Как только и неслынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших и досягнение ти просто забавка, нам смерть. Передача «Дом литератора» у нашем эфире завтра, у субботу. Верши Геннадия Буравкина, Владимира Орлова, Нины Матяш, Марии Боровик, прозу Сергея Дубовцака, Стуся Тарасова, Андрея Федоренки, Сергея Рублеевского, дзённіковые записи Михаила Дубянецкого, да и шмат інших твораў знойдуць прихильники сучасной белорусской литературы на сторонках нового 38-го номера незалежного часопису «Дзеяслоў». А еще побачать новые литеры белорусского альфабету, рассказывая Валентина Аксак. Расповедать про нечаканные поэтичные образы метров айчинного пригожего письменства, ти про чудовную стилистику ихних коротких оповестей, переказывать неведомые эпизоды недавней истории краины, зафиксованные у приватных нотатках, ти дивиться трапности назирания у молодого критика, усе тое марная справа. Тексты, змещенные на сторонках 38-го номера «Дзеяслова», вартые удумливого читания и перечитывания. А вось про артикул у Владимира Дубовки, який дайшоў до сучаснага чытача амаль праз стагоддзя ад часу напісання, хочацца пагаварыць з галоўным рэдактарам часопісу Барысам Пятровічам. У 20-е гады выходзіў часопіс «Узвышша», і тады Владзімір Дубоўка прапанаваў для гэтага часопіса праект беларускіх літар «ДЗЖ», літар, якія маюць гукі, але не маюць графічнага адлюстравання свайго. Гэтая праблема з 20-х гадоў не вырашана. Я думаю, што на новым этапе яна павінна зацікавіць не толькі проста чытачоў, але і навукоўцаў. Проблема особливо наденная у сувязи с отсутностью поразумения помеж корыстальниками двух правописов белорусской мовы – классичного и официйного. Досягнуть одинства, лечить спадар Петрович, може вариант, яким друкуется «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» по-ранейшему друкуется на своим правописи, який отрознивается и от Тарашкевицы, и от наркомовки так званых. Мы протягиваем свои традиции и хочем показать, что проблема не только у Беларуси існує у меж этих двух правописов, але есть еще и іншие проблемы. Те проблемы, которые не вырешены с 20-х годов. Друкуючи артикул у Владимира Дубовки, редакция сподяется, что у ситуации, коли проблема у нормования белорусской мовы застается наденной, навуковцы звернуть увагу и на необходимость уведения у альфабет новых літар, якія будуць азначаць не толькі гукі «дз» і «дж», але і іншыя, да прыкладу «г» выбуховы. На пытанне, ці не збіраецца «Дзеяслоў» бліжэйшым часам сам паслугоўвацца прапанаванымі амаль 100 гадоў таму літарамі, спадар Пятровіч сказаў. 20-е гады было лягчэй гэта зрабіць, чым нам сёння, часы камп'ютарнай графікі да іншага. Апроч таго, гэта была ў пэўным сэнсе прапанова. Я думаю, што гэтай прапановай павінны зацікавіцца людзі, якія працуюць са шрыфтамі. Яны могуць прапанаваць на аснове той, што некалі зрабіў Владимир Дубовка, некі свае варыянты, і ўрэшце рэшт можа быць узняць гэтую праблему і на дзяржаўным узроўні, і выйсці на гэтую праблему не на грамадскіх пачатках, а менавіта на дзяржаўным. Гаварыў галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Летась у эфіры «Радыё Свабода» скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам 2007-2008 гадоў на радыёхвалях прагучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як у першай частцы «Начной чытанкі» гучэлі паэзія і проза, уласныя творы і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Сярод іх, напрыклад, Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бабіна, Геннадзь Бураўкін, Пятро Васюченка, Галіна Дубянецкая, Павел Касцюкевіч, Олег Мінкін, Людміла Рублеўская, Тацяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. Цяпер творы гэтай паўсотні літаратараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі выходзяць на мультымедыйным дыску. Прэзентацыі дыску з удзелам аўтараў адбудуцца ў Менску 2, 3 і 4 сакавіка у 19 гадзін у фальварку «Добрыя мыслі», вуліца Магілёўская, 12, а ў горадзе Магілёве 5 сакавіка у 18.30 у цэнтры «Кола сяброў», гэта завулак Чкалава, 16. Уваход вольны, колькасць месцаў абмежаваная, але кожны наведнік атрымае бясплатны дыск. А я дадам, што першы такі дыск «Начной чытанкі» выйшаў свет у 2007 годзе накладам 1000 асобнікаў, даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША, правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы лукашызацыі і здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегнуць канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Я дадам, што ў панядзелак запіс перадачы з'явіцца і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе форум «Свабоды» з меркаваннямі наведнікаў сайту – нас пазнаёмяць Ян Максімюк і Вольга Караткевіч. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс даў інтэрв'ю расійскай газеце «Труд». Адказваючы на пытанне журналіста адносна сітуацыі ў Беларусі ў святле цяперашняга дыялогу паміж Менскам і Брусэлем, спадар Дэйвіс, між іншым, сказаў: «Я не магу сказаць, што Беларусь – цэнтр дэмакратыі. Аднак у краіне дакладна намеціўся прагрэс. Расія і Беларусь – абсалютна розныя дзяржавы. Расія даўно на шляху дэмакратыі. Улады вызначыліся ў сваёй палітыцы, прымаюць глабальныя рашэнні. У гэтым сэнсе Беларусь адстае ад Расіі найменей на 20 гадоў. Урад краіны вельмі кансерватыўны, і жыхары ўжо стаміліся ад гэтага. Мне шчыра шкада іх. У Расіі можна заўважыць імкненне палепшыць сітуацыю ўнутры краіны, чаго ў Беларусі я пакуль не бачу». Канец цытаты. Пад гэтым выказваннем з'явіліся наступныя каментары на нашым сайце. Серж з Ліды: «Ну вось, першы прагаварыўся. Цяпер ясна, адкуль растуць ногі ў еўравізіцёраў і хто праплачвае іх прыезды». Посах з Мінску: «Не, спадар Дэвіс, мы ідзем у нос з Расіяй. Наадварот, тамтэйшы рэжым паўтарае тутэйшы беларускі. Толькі там гэта робяць больш хітра». Лясны брат з Мінску: «У Расіі больш свабод у людзей толькі ў эканоміцы. У астатнім яны амаль не адрозніваюцца ад Беларусі». У сваім блогу «Як пікетаваць» Сергій Дубавец крытычна выказаўся пра нядаўнюю акцыю абароны роднай мовы ў Гомелі, дзе некалькі чалавек, завязаўшы раты чырвона-зялёнымі стужкамі, выйшлі на вулю з аркушамі паперы з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Удзельнікі акцыі былі затрыманыя, аднаго з іх арыштавалі на 7 сутак, іншых пакаралі буйнымі штрафамі. Спадар Дубавец напісаў: «Як там самой мове ад гэтага ўсяго? Ці дыхаць стала лягчэй? Па-моему, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўназе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу? Не нашкодзь. Калі вы, некалькі чалавек, учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас, як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову». Дубаўцу адказаў нехта, хто падпісаўся, як абдурыць паліцыю. Вельмі суб'ектыўна і несправядліва ў дачыненні да гомельскіх патрыётаў. Трэба быць вельмі пыхлівым, каб назваць моладзь, якая пратэстуе, дзівакамі і палітычнымі маргіналамі. Наведніку, як абдурыць паліцыю, адказаў наш рэдакцыйны калега Юрый Дракахруст. Спадар Дубавец не пісаў, што ён лічыць удзельнікаў гомельскай акцыі дзівакамі і палітычнымі маргіналамі. Ён напісаў, што іх лічаць такімі мінакі, публіка, грамадства. Вы хочаце сказаць, што ён памыляецца? І як жа яму давесці яго памылку? Хіба да удзельнікаў акцыі стыхійна далучыліся дзясяткі, сотні тысяч гамельчукоў, якія падзяляюць іх погляды? Хіба гэтую акцыю абмяркоўваў увесь горад на кухнях, у транспарце, у курылках, на заводах і ў ВНУ? Калі б шмат звычайных людзей дэманстравалі хаця б непрыкрытую варожасць да акцыі, гэта таксама была б рэакцыя, таксама ўспрыняцце падзей як нечага сур'ёзнага. Але ж, здаецца, не было ніякай такой рэакцыі, ні станоўчай, ні нават адмоўнай. Дык чаму вы лічыце, што Дубавец у сваёй ацэнцы ні самой акцыі, рэакцыі на яе не мае рацыі? Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску цяпер 22 гадзіны і 55 хвілін. Неўзабаве прагучыць выпуск навінаў, адразу пасля яго ў экспертызе свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі абмяркоўваюць, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. Прагучыць агляд вашых лістоў на свабоду, а таксама падарожжа ў вёску Голдава Лідскага раёну. А я еще раз нагадаю, что у Менску уключенный телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конподдею у Беларуси и Свете и наших городачам. Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Парды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы протягиваем слухать могилевского автора Игоря Мухина. У российской бардовской песни вельми распаўсюджаный жанр пародии. Я особисто его не вельми люблю, бо лечу з'явой усё ж другасной. Але сама наявность пародии сведчить про тое, что у жанра есть клясики и авторитеты. И Мухин з'являється автором першой белорусской песни пародии. Ведаешь, мне пашылісці дуже блізка творчасць Віці, і я памятаю, як я яму першы раз праспіваў гэту песню. Шчыра кажучы, яму вельмі спадабалася. Нават абняў мяне і можа яшчэ і рассалаваў. І памятаю, што вот прэзентацыя гэтай песні для Віктара была ў Палацы культуры Тэкстільшчыкаў, калі не памыляюся, у 98 годзе, калі праходзіў сход прысвечаны 10-му годкам БНФ, памятаю, што для Віці гэта песня я выканаў за кулісамі. Рэакцыя была самая станоўчая. Мне дуже падабалася гэтая песня. Мне дуже падабаецца манера Віці выконваць свае песні. А ў цябе ёсць куміры ў гэтым жанры? Ты ведаеш, куміраў, напэўна, што і няма. Але некаторыя сябры, то тоже Віці, Андрус Мельніков, да і па шчырасці і ты таксама, уплыў на мяне зрабілі. Калі маеш зносіны з такімі цікавымі людзьмі, па-іншаму, здаецца, не можа быць. Канешне, некі ўплыў ёсць, але куміраў мне ніколі не было. Я неяк быў сам па сабе. Быў такі час, калі ў Магілеве на ўсе імпрэзы, на ўсе сходы, на ўсе святы, калі трэба была гітара і беларуская песня, толькі можна было запрасіць, напэўна, што мяне. Зараз да радасці гэта не так. І даўно ўжо не так. А значыць, смена маладая расце ў Магілеве? Расце, канешне. Расце, толькі напэўна, ўжо і яна не маладая. Гэта смене ўжо даўно за 30. Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы, і сон паморыць і Варшаву, і Москву. Прыходь тады, моя Марыська, да крыніцы. Ты не паверыш, я тут трэці дзень стаю. Заквохчуць куры ў маім кволым агародзе, бо пазаўчора я закончыў іх карміць. І при поваленным яновичевым плоти мы станем тихенько и будем говорить. С кем ты бодялася по вёсцы в той уторок, коли я в хайновку отвозил воз горшков, мне твой старый дал 20 злотых на перстенок, я все пропил и в краму счастье шло. Забегу на то у пожонтную краму, где май гэшевцем пан голова забрал, и старховавшийся с воловицем Абрам, куплю сметаны, прыдешь, то тебе отдам. Унеде заспевал мне кормленный мой певень, я стружки лезут у суседский огород, по спине худенько пробег батьковский ремень, штаны порвал яновичевый плод. Бывай, каханая, хай зорка-то бесеница, а не цвиком под раны мой пинжак. Ой, як мне хочется, як хочется жениться, та ты б мы разом отбивались от собак. На хвалях «Ночной свободы» песня в выконании Игора Мухина. Незабаве выпуск новинов, адразу после его экспертизы свободы, докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский обмерковывают, чему международная супольность – это заклопоченная правами человека в Беларуси. А я развитываюсь с вами, не губляйте свободы.